Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes, un día más, 104.6 de FM, comenzamos un programiña de radio en galego, siempre en Galicia para todos ustedes, con música, con entretenimiento, con noticias, con novedades, con muchísimas cosas para que todos ustedes pasen dos oreñas de radio en galego, entretidas, con bastantes, tienen que disculpar a miña voz que hoy no es precisamente a más aceitada, pero intentaremos llevar adiante este programiña con música, adubiando con muchísimas cosas más. O que damos ya ben vida ao noso técnico que sin él non se iría esta arriba e adiante, que o Kiko Belinchón. Moi boas tardes, Armando, por acompañarnos. Moi boas tardes, Xulio, Kiko e toda a audiencia que nos está escoitando, que xa es comentan, pois xa poñese en contacto connosco. Sí, a iso vamos. Queremos dar ya ben vida a todos os que nos están a escoitar, felicitarlos por todo o que están a facer, puesto que eu puxen agora precisamente no Facebook unha noticia de hai 3 anos, acordaste que nos viñeron a visitar os da Televisión Galega. Ah, sí, o da Televisión Galega. Aí eu puxen celebrando e felicitando todos os nosos ointes que gracias a eles precisamente isto sae adiante. Bueno, vamos a poñer unha peza de música que seguro que vostedes van a lembrar, posto que alá polo ano 74 unha revolución que houve en Portugal, uh-huh, a revolución dos cravos, pois inaugurouse con esta peza de música que o seu autor era precisamente Seca Afonso. Vamos alá con esta música, de seguida vamos a ir pertiño de Portugal, Eli Arraia. Bueno, veña, alá vamos. Fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti a cidade dentro de ti, oh cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola tua vontade, grandola tua vontade. Esta peza de música era para recibir rápidamente a noso correspondente Alín Narraia. Narraia, que seguro o día 25 de abril celebrou no tamén, lembrando precisamente esta data tan importante. Claro que sí. Moi boas tardes, Xosé. Digo eu que cousas interesantes, non? Que emocionan un chisquiño. Sí, claro que sí. Diego Teca Alfonso, sempre un referente importante da nosa proximidade con Portugal e da Forza Libertad. Da música, da liberdade, da forma de falar, exactamente, sí. É Portugal adiante, non? Que precisamente o que nos queríamos. Yo que se pretende precisamente desde esa zona, non? Que vos estades aí na raya, que non é tanta raya, sino que é pues un convivio entre unha forma de ser e outra, non? Sí, é un mero obstáculo, digamos, artificial que se colocou aí, pero que, digamos, a voluntad da xente e a cultura e a todo ese convivio entre Portugal e España, eu creo que sigue vivo, sigue latente como se non houbera ninguna frontera. Sigue tamén a reivindicación que hai que seguir, bueno, pedirlle a que os que vayan a mandar a partir de mañán ou do vindeiro mes de maio, que sean capaces de poñer en marcha, pues, ou de continuar esa estrada que quedou aí estancada a pouquiños quilómetros de Lobios. Efectivamente, esa é a estrada, digamos, o ese viario estratégico a 540, non, a Ourense 540, que nos interrumpe, nos é un brazo que tiña de conexión con Portugal para darnos un abrazo. Claro. Foi mutilada aí por Tela Nova, xa fai un montón de anos, 2011, bueno, xa fai un montón de anos, e por moito que loiten, porque hai grupos, persoas que son referentes na loita pola baixa línea e por sacar esta adiante, pois non houve forma, non. Así, claro, claro. Non, bueno, tan, pero hoxe precisamente, aproveitando esta circunstancia, ti presentasnos a un convidado especial que xa temos falado con él en varias ocasións, que él tamén está moi ao tanto de todas estas cousas que estamos a facer ou estamos a reivindicar tamén nós, ese grauciño de area que nos aportamos como medio de comunicación, pero tes un grande da por lo menos destas inquedanzas, non? Efectivamente, un dos motores que pretende arrancar esta comarca dese miasma en que está metida, non? Dese paralización que está metida, Además que dispón de unha das ferramentas máis importantes que tenemos aquí nesta comarca, que é a Plavai, ¿no? Plavali. Plavali, sí, a plataforma da Baixa Limia. E ese Nino Perdiz, non, ese referente que temos aí, que además é o propietario dunha empresa de transportes por carretera, e pero neste caso, pois, pues, ese loitador que non bravo ao principio, non, que está traballando duramente por a defensa de esta comarca. Pois vamos a saudar a Lino, agradecerlle que perda estes minutinhos conosco. Moi boas tardes, Lino. Moi boa tarde. Moitas gracias por acompañarnos. Bueno, boas tardes. Lino, eu creo que había un momento de propoñer ideas aos candidatos para estes días das eleccións, non? Ideas xa teñen ele na cabeza, pero fanos pouco caso. Sí, hai que propoñer ideas por nós porque cambia a tendencia que está levando a extinción poblacional desta zona, non? Sí, espera, que non te escoito ben. Ideas aos candidatos, non? Todos estes que se van presentar, tantas municipales... Xa, como... pero é o de sempre, a menón... Somos unha zona tan despoboada, temos moi pouca influencia. O principal problema que temos, bueno, no que se refire sobre todo ao das comunicacións, é que a capital da provincia vive totalmente de costas a Portugal. Entón, non a xente, hai xente que non, pero que, digamos, a clase política, a clase empresarial, a maioría, etcétera, non lle prestan atención. Eu chamou má atención inda hora, fai unos 2 meses ou 3, houve aquí un partido de Copa de Portugal aquí na Raia, Montalegre. Pero iso agora Benfica, que lle tocou con Montalegre, que foi un feito histórico. Un día da semana de moito frío había 6.000 personas. Carai. Bueno, pois nos xornais de Galicia non saliu ninguna coma. Ninguna coma siquiera, o sea, un acontecimento histórico aí que ha dado mesmo, que estábamos moita xente daqui desta parte da Raia. Sí. O mesmo podeu falar, aquí estamos indo ver partidos da Champions, por exemplo, ao Porto, e nos medios de comunicación, pois a mellor pois podes ver unha crónica dun partido de Champions do outro tal, e o Porto non poñe nada, e é un referente que temos aquí, falando de fútbol, non? Entonces eso indica un pouco o interés que hai, era máis pálpalo no día a día, falando con xente de Ourense, bueno, sí, pero non é unha cousa que realmente para mí non me ten explicación, vamos. É máximo ahora mismo que, sendo como é tanto Porto como a Lisboa, que están sendo dos referentes a nivel turístico, a nivel internacional. E motores tamén. Aquí a unha hora e media, estamos indo ao aeropuerto, pues, un par de veces ao mes ou máis, todo o mundo está indo aí. Non ves un interés de verdade, o sea, non, pero estás falando todo o día nos xornais da carretera de Ponferrada, da de Lugo, que bueno, está moi ben, vale, pero non hai punto de comparación, porque aquí hai casi 3 millóns de personas aquí a media hora. Temos unha ubicación excepcional con respecto por este factor de estar aí conectado na frontera, que é unha sinerxia que temos con eles, non? Que non se engrandece, non? Deixarnos que a frontera sea unha auténtica muralla impenetrable, non? Que miremos hacia arriba e mientras non nos dan ninguna ventaja. Creo que temos aí unha zona potencialmente moi rica, non? Sí. Parques naturales que tenen todas as calificacións mundiales, non? O Parque Natural e o Parque Nacional Portugués. Temos a ubicación esa de que falábamos, con 7 millóns de habitantes que nos rodean, destacando do Vigo, do Porto, toda esta zona, non? Nun radio de menos de 2-3 horas. Temos, pois, estamos acabando estes dous países, non? Con a sinexia de ter moitos valores comuns, como idioma, cultura, intereses, todo isto. Temos o termalismo, que é un factor tamén unificador e un tipo que é un elemento que enriquece porque non é deslocalizable, non necesita temporada, ten interés sanitario, todo isto. Temos o turismo religioso, porque aquí non fai falta ningún gabinete de Santiago. O San Bento, o Viso, a Clamadoira, o Xurés, temos todas estas santos que convocan tamén moitísima xente. Temos historia de patrimonio, como pode ser a Vía Romana e a Santa Comba, todos estes factores, a Intecha de patrimo, todos os factores de patrimonio, non? Temos unha etnografía todavía dixente. O sea, frente a todo isto, que nos queda? Só outra casta, isto é un campo de casta, nada máis. Mira, o outro día, o día da Feira de Lobos, esta última que houve, como era ahora a campaña electoral, andaban por ali bastantes representantes políticos, e atopámonos co presidente do Parlamento, que además é aquí da comarca. Entón, un membro de Plavaria abordou uno na rúa e preguntou, oye, nos mandamos vos 2000 sinaturas e hai unha serie de inquedanzas de aquí da zona e tal, e dixo que non sabía nada. O sea, tú imagínate unha cousa que vai registrada, aparte, que le deiquí, e aparte que sale nos xornais, porque a min constame que os políticos a mañá o primeiro que fan é os periódicos ali que teñen ali na a secretaria de cada cargo, ten ali os seus periódicos, e o primeiro que fan é consultar a ver se hai unha noticia. E se lle afecta a él, pois xa non che quero contar nada. Bueno, pois dixo que non sabía nada. Non sabía nada, non tengo interés que ten pola zona. Que non recibira nada, nin que non sabía nada. Claro, esta xente, cando ven por aí, que había que recibirla como é debido. Cosa que, claro, como somos tan pouquinho nosa, intentámosla unha vez, pero había que recibirlos como é debido. Pero non, indo reciben ao revés, indo se invitan a tomar unhos cafés. Un excesivo incluso por aí. Efectivamente. Mire, o outro día en Viveiro o presidente da Xunta dixo unha moi boa, dixo, porque ele agora está moi preocupado co AVE porque xa non goberna Mordil. Mentre gobernaba Mordil non estaba preocupado, pero agora está moi preocupado. Entonces o outro día dixo ali nun acto electoral en Viveiro que non pedía nada para Galicia. Simplemente que non nos quitaran o que xa temos. E iso é exactamente o que decimos aquí na Baixa Limia, que non nos quiten o que tiñamos en marcha todo. Sí, sí. Como cando lle vas a rezar ao santo, non? O santo, sí. Efectivamente, polo menos. Deixame como está, pa polo menos. Claro, despois de tantos anos, porque incluso xa salíndonos un pouco do guión do que estábamos falando agora, vamos, o problema máis grave que temos agora na zona é a contaminación do río Limia. Sí. Sí. Entón, agora parece que, bueno, por fin, surgiu aquí unha plataforma en Sinfo de Limia que se chama Agua Limpia xa. Estuvieron en Bruselas hai 15 días unha representación de xente de diferentes colectivos, entre os cuales tamén había xente de aquí da comarca. Hai un problema a nivel non só español, sino europeo, cas macrogranxas que están contaminando todo, porque non están contribuindo ao desarrollo para nada, porque claro, non crean emprego. Claro. Pasamos de granxas de 1000 porcos, por exemplo, en porcino, a granxas de 5000, atendidas por unha persoa en 2 horas de traballo, que pode vivir en Vigo e vir a atender unha granxa a 100 kilómetros tranquilamente. Caray. Entonces estáse contaminando absolutamente todos os ríos. Bueno, ahora o problema, bueno, iba a decir gracias a Dios, ahora o problema xa é crudo, porque hasta ahora queixábamos os que vivimos por o río abaixo, pero resulta que na Limia, que é unha comarca moi chaira, onde hubo a agua máis grande de España, ahora están contaminados todos os acuíferos, os pozos, as fontes. Oh. Entón, ahora hai alarma social. Claro. Hai alarma social. Entonces, pues bueno, a Xunta non fixo, bueno, ya ni a Confederación, non fixeron absolutamente nada con este problema que levamos aquí anos e anos. Pero ahora, claro, ahora empezan a ir chamada la atención de arriba, de Bruselas. Entonces vamos a ver qué pasa. Porque, xa digo, o pouco que temos que é o medio ambiente, estamos destruindo. Sí, sí. Entón, bueno, a ver que nos queda. Que nos queda. É que a pena. Aparte de eso, sí, aparte de que existan esas referencias que te dis, que bueno, que se solicitan cousas para reformar todo, non hai ningún, dentro da plataforma síguese reivindicando a continuación da estrada, non, da 540, pero non hai resposta por parte da administración, non? No, sí, nos contestaron a última vez, porque claro, como non nos fallan caso, pues collemos e fomos a Defensora do Pobo, esta que acaban agora de liquidar aí, que tuvo problemas. Sí. Entón a Defensora do Pobo, despois de, bueno, pues unha temporadinha, nos contestou de que efectivamente que iban agora continuar con tema, pero non hacia o sur. Vaya. Hacia o norte, porque van a hacer un enlace desta autovía pequena que fixeron aí cerca, perto de Ourense, van a hacer un enlace co polígono industrial de San Cibrao, que nos vai favorecer tamén o da Limia Baixa. Xa, moi ben, sí señor. Eso sí que está moi ben, moi ben, moi ben. O sea que xa digo, no, ahora últimamente os alcaldes tamén xuntaron aí, colleron sinatura de todos os alcaldes de Iqueda, Norte de Portugal, e parece que lle fan pouco caso tamén. Bueno, porque non hai quen dê un golpe encima da mesa, non hai, porque non é só eso, son moitas cousas máis. E outro día ainda tuveron a desfachatez, aquí anduveron por aí dando unha volta e tal, bueno, en este caso fueron a representante do Partido Popular, que ahora vai de número 1, que tamén é de Bande, de aquí da comarca. Entonces, outro día saliu na prensa que a comarca da Baixa Limba era o exemplo a seguir de desarrollo rural de aquí do interior de Galicia. Dixen, bueno, pues que ben estamos, porque estamos maravillados. O sea, non hai absolutamente nada. Desapareceu a cabana gandeira. Bueno, Monte Arde, de Anosillano, non. Agricultura, hai 4 hortas para aí. Eu sei, non, porque me consta, porque además teño unha pequena tienda agrícola. Non hai nada. A xuventú vai quitando estes 3 ou 4 ou 5 ou 10 que traballan en cada concello nos servicios básicos, marchanse todos, o estranxeiro. Claro. Incluso unha veciña aquí da comarca, estaba outro día en Sri Lanka, no episodio este que había unha veciña de Iquire Muño, que estaba ali de vacación, unha rapaza que traballa en Londres de enfermeira. Aquí vai todo o mundo. Os rapazos novos marchan, pues eso, para onde podan por aí tal, porque aquí non hai perspectiva absolutamente ninguna. Pero ninguna, vamos. Necesitas un empleo e que non encontras, porque está todos os que valen aproveitables para poder traballar, pois non está, non? O sea, ten que buscar a vida por aí. Sí. Uh-huh. Efectivamente. Eu creo que hai unha estrategia desde arriba das institucións para acabar con isto, extinguilo definitivamente, porque eu creo que, además, isto aporta subvencións, non? Por as calificacións que ten os parques, tal, todo isto, eu supoño, pero que elevan estas subvencións non as van a invertir en quise, non? Que irán destinadas a outros sitios. Mira, no tema da agricultura industrial favorece completamente que non haxa xente. Porque, cuanta menos xente haxa, máis macroindustria destas se pode montar. Porque ahora mismo aquí, os poucos que somos, se xa ven na línea, ainda hai algo de xente. Xa se están movilizando, porque claro, están botando purís en por aí en terrenos que van alquilando, están creando problemas, pero claro, se non hai xente, non hai nadie que proteste, nin que diga nada. Claro. Entón, ainda lle favorece máis, é que a pescadilla que se morde la cola. Claro. Esto da España vaciada, todo un... vai nos levar, pois iso, a un deserto total. Vai nos levar a un deserto total. No, a extinción. Eu creo que o destino final é acabar con estas zonas, non? Sí, eu creo que levantes un desvío dos fondos, por exemplo, que eu comentaba antes, non, dos fondos que iñen destinados aquí, é que se dirixían, redirixen hacia outros sitios, non? Bueno, se faz unha comparación, por exemplo, que a zona do Miño, aquí, da nosa zona do Miño, que está aquí ao lado, galaico-portuguesa, bueno, que xa non hai, empezas a botar... non digamos a que costa, empezas a ver fondos europeos invertidos aquí, estamos falando, pues bueno, pero quizás a producción vitivinícola nesa zona falle que bueno, que teñan máis ganas de invertir nesa zona que non precisamente na zona nosa de aí da Baixa Limia, non? Bueno, teñen unos recursos, pero nós tamén temos o monte, temos a ganadería, cada claro. Ten en todos os sitios hai algo. Claro. Eso non é excusa. Recordo que os fondos de Europa vienen destinados por o reclamo maior, por exemplo, as calificacións que lleron aquí. Non estou falando só da reserva da biosfera, sino da rede Natura, de todas estas calificacións que teñen, como entendes. E iso é un atractivo, un reclamo para recibir moitos fondos. Seguro que veñen. O que pasa é que son redirigidos hacia outros sitios que non son aquí precisamente. Isto sigue na súa fase de empobrecimiento total, non? Sí, non... A zonas onde posiblemente se rentabilice mellor en votos por cantidad de xente. Eso por suposto. Carai. Eso por suposto. A zona de interior, todas, aquí en Ourense, por exemplo, as peores son a nosa, a zona de Castro Caldelas, Viana do Bolo, por aí, porque en Viana do Bolo ainda hai ganadería. Ya teñen a vianesa, sí. Agora andan por ali, en Castro Caldelas, co tema do viño. Sí. Tamén ainda se conserva un pouco de vacuno aí para a zona de Monte de Ramo. É que aquí non hai nada. A Cachena, claro. Que por pouco ardeu casi toda anteira, non? Bueno, a Cachena, sí, está moi ben para... Veñen os turistas e gustalle moito velas, pero... Pero non é explotación gandeira como debido. É que tiña que estar un monte cheo de animales para que isto pudera estar limpo e contribuir un pouco ao desenvolvemento, que a ganadería extensiva, que ademais é a ganadería de calidad. Claro. Que é todo. O que pasa é que hai un modelo ahora mismo, hai un modelo que non nos favorece. Claro. Hai un modelo de desarrollo agrogandeiro que non favorece para nada estas zonas. pues de Muiños ainda é admirable visitar nese recorrido hacia Pitones, non? Por pasadía por sí, pobre da Raya aí, estas vacas barrosás, non? Que uh-huh. Sí, sí, sí, lado galego como do lado de Muiños, vai, onde vive isto, como do lado Pero do lado portugués, sabes como está eso todo, que é unha das zonas máis potentes en Gandeiría, está aquí ao lado, a 10 kilómetros. Sí, sí, sí, sí. E sei o que lle chama a atención a moita xente que ven por aquí. Xa, o que pasa? Que pasa que hai que cruzar a raya por outro lado esa se de persoas, esa se animales. Claro. Entón, eso, non sei, dache moito que pensar. Bueno, pois pues A vosa plataforma seguro que fará posible para poder conseguir e acadar moitos éxitos, polo menos esas reclamacións, non? O problema da plataforma é que é unha labor moi ingrata. Entón a xente está desanimada, estamos aguantando aí, pero con moitas dificultades para seguir, entende? Non, xa levamos desde 2011, vemos o pouco eco que estamos tendo, entón pois dice, mira, isto hai que pasar a unha fase siguiente, xa, porque hasta ahora non molestamos a nadie, realmente dedicámonos a reivindicar. Claro. Pero en non tomar partido por por ninguna formación política, pero que si sigue isto así, vamos ter que empezar a tomar partido, por lo menos eu digo como integrante da asociación, si o resto de directivos e socios non queren, eu sei que hai máis xente que pensa como a min, pero eu creo que vai haber que empezar a tomar partido e irlle un pouco a yugular os que están gobernando, porque non se ve outra forma xa de que se fagan caso. Porque é difícil perder un pouco a ilusión, porque a loita con que se Plagali, por exemplo, estou falando da plataforma, que tuvo actuacións memorables, non? Como, por exemplo, esa moción na Diputación que conduciu Agustín de unha forma magistral, non? Sí. Por televisión, ver o tema sobre os parques empresariales e esa constancia, o abandono que está posto o parque natural, que non ten director, non? Aí estuvo sempre plavado sí. Bueno, ahora no parque abriron aí as portas, bueno, algo é algo, abriron estas portas do parque que nos estamos levando xente aí a Calvos de Randín, o Estado Cotomista, que era unha república independente que ten unha historia claro, impresionante claro. Aquí en Muiños abriron un centro de megaletos en Trimo o tema do xeolóxico, en Lobeiro o asunto da vida de Joaquín Lorenzo Xócar, en fin, en todos os municipios está habendo algo diferenciado que, bueno, contribuyen de algún xeito a aumentar un pouco a oferta turística da zona. E o interés, por visitarla e por... Claro, pero vos digo, son pinceladas que non ves que pasan os anos e que hai núcleos como pode ser a Cela ou outros por aí que non se fixo nada, nin. Uh-huh. Bueno, aí en Puxedo están facendo cosas, pero é unha asociación particular. Sí. Pois tamén hai xente aí que está se movendo un pouco, como é o Lirio do Xurés, Mira Xurés, a Marta de Grou, que están facendo por aí actividades. Bueno, pero son pinceladas que... Particulares, non? Que son imposibles. Francotiradores solos, non? Que están aí. Claro, xente que está peleando aí claro, como claro. Pode, con moi poucos medios. Ah. Que sei. Non, a verdade que realmente loitar con a discriminación total por parte das institucións. Sí. Bueno, pero seguro que si se consigue precisamente ampliar precisamente esa estrada de 540 para que chegue a Portugal, seguro que eso dará unha vida moito máis importante e máis chea de riqueza a esa zona, non? Claro, eso sería importante porque xa hai movimiento, porque ahora xa se nota incluso de camións, etcétera. Sí. Pero claro, sería moi importante eso, o do tema do parque empresarial que tiñamos en marcha tamén, porque ajá, non hai ninguna zona empresarial en toda a comarca. Hai en Portugal, aquí a 30 e pico kilómetros, hai un área empresarial, bueno, hai varias. Uh-huh. Pero hai un área empresarial que fixeron exactamente como pretendíamos nós aquí, no centro da comarca, uh-huh, que hai entre a 10 kilómetros de Arco de Valdevez e outro de Ponte de Ponte de Lima. Creo que xa non teñen sitio. En 10 anos xa teñen uh-huh que ampliar, porque está moi estratégicamente moi ben situada. Claro. Aquí nada, aquí parece que é imposible facer nada. Moi ben situada e moi boa con comunicación tamén, porque claro, teñen as autoestradas ao carón. Claro. Todo influye. Y a lo Castelo comunicar con todas partes, ¿no? Porque la autopista que va de Galicia hasta Lisboa, ¿no? Que pasa por Ponte de Lima. Sí. Claro. Bueno, pues... Es el parque empresarial que está refiriendo ahí de Arcos de Valdevez, ¿no? Que es un sitio que visitamos todos porque están los centros comerciales ahí. Sí. Claro. En fin, la verdad que esto si no hay un cambio... Eu non sei, porque hasta xa se ve que pasan os anos e todo sigue igual, entonces non pode, da clase política que está agora non podemos esperar nada, non por nada, é que se dixéramos, bueno, é que un ano, non, porque son moitos anos, é mesmo, non ver novedades, e dices, bueno, pues, eu que sei, bueno, non... Pues a ver si chegan estas ideas precisamente os políticos que neste mes de abril ou do mes de maio son capaces de poñerse ao frente. Si lle chegan estas ideas, son capaces de escoitar, polo menos concentrar algo da inversión para que esas zonas pues, teñan un poquinho máis de evolución, ¿no? Claro. Digamos, os puntos estaban en marcha, non? O que pasa é que foi paralizado todo. Eu, por exemplo, vexo que te enseño ao teu lado, non? Por exemplo, o abandono de Salgueiro. Eu creo que foi inmemorable. Si que estaba... Ahora anda por aí un empresario. Parece que anda un empresario aí ahora, un empresario este que leva Inditex en América, o que é daqui da Bola, do lado de Franova, Lino de Prado. Parece que andan aí, estudaron estes días vendo eso, non sei que... Bueno, o allá fixeran algo. Claro. Paraliza completamente, abandono total. Claro. Sí. Gastaron 3 millóns de euros. Pero non, é que non me interesa que isto funcione. No, hombre. Pode ser que ao mellor se poñen en marcha un bon centro de interpretación ou polo menos algún hotel que sea, non sei, atraínte ou varias vivendas rurais que teñan, non sei, ofertas para ou poder visitar. Ou alguna parecida outra empresa. Infraestructura hoteleira non é que haxa moita, pero xa hai. Existe. Casi todos os concellos hai unha casa rural, hai en Lobios, por exemplo, hai bastante oferta, que hai un hotel balneario e hai tamén un par de hostales. Sí. En Trima tamén había, bueno, en casi todos os sitios hai apartamentos. Sí. O que non hai é o patrimonio está abandonado. Sí. Porque hai moito patrimonio que ver. Pero está moi pouco desarrollado, pouco señalizado tamén gracias a Dios que está aquí, que Colmenero leva 30 anos aí traballando no campamento militar. No campamento, sí. Unha das cousas que bueno, pues vai saindo para arriba, pero despois hai un montón de patrimonio máis, bueno, Poxos do Lobo, Mamuas, Castros, a Vía Romana, etcétera. Efectivamente, a Vía Romana, hai un, pero claro, Santa Comba, que tamén é outro. Santa Comba, outro, claro. Santa Comba, sí. Tuveron agora unha intervención, aí algunhas cousas fanse, pero son moi pouco. A etnografía que se nos vai morrer por a perda de poboación, xa desaparecerá todo, e eses valores tradicionales que estaban en 1500 de Gira. Claro. Cultura, ¿no? E despois outra cousa que tamén hai que poñer tamén moitísimo en valor é a gastronomía, que aí é unha gastronomía extraordinaria, non? Que bueno, pues, non solamente as dos nosos antergos, sino tamén a propia do povo, non? Que do lado portugués hai bastantes restaurantes que están ofertando produtos gastronómicos como a carne de Barrosa, a carne de Cachena, cocidos, etcétera, que están retendo xente pois todas as semanas aí, Sí. E agora por a banda de Lobios acaban de abrirnos de novo Lindo Verde. Lindo Verde. Efectivamente, que está... No, bueno, no lado portugués hai bastante infraestructura. Sí. Bueno, pois... Está activado e agora de cara ao Bravo e tamén abriu outro restaurante agora aquí. Sí. Eso, o sea, que está activado, pero son iniciativas privadas. Claro. Non hai que achacar, non este ningún mérito ás institucións que viñen aquí a fomentar que isto progrese. Efectivamente. Bueno, Lino, José, o tempo na radio faixenos curtiño e é verdade que poderíamos estar bastantes horas e minutos aquí falando con vostedes, pero, bueno, agradecemoslle moitísimo esta reflexión que tamén sirve para todos os políticos que están tamén reflexionando, meditando, cavilando. Hoxe están cavilando todos. Que se den conta de a ver como van a trousar. Que se den conta de que existimos, que a baixa liña é unha potencia enorme que non está contaminada e que poderían poder invertir aí. Sí. Pois a ver. Vale. Xosé. Veña, pois... Deixamos entonces esta conversa para continuar en outro momento. Agradecerlle a Lino que estivera con nós. Tengo moita ilusión incluso con esta selección, seguro. Sí, o gallá que sí. O gallá que falemos de outra ocasión con novidades importantes para esa zona. Moitas gracias a vos. Unha aperta grande. Grande Lino. Hasta outro hasta por te vindere semana, Xosé. Vale, hasta vindere semana. Continuamos o programa con ese adubiamento que sabemos así de para despedilos, así. Aí vamos. Un anaquiño. Mas há quem queira deitar abaixo que eu levantei.